się u was dzieje. Czasami tak chcieliście, czy to wymowy głupota? Każdy z was rap kochał, czy rozmowy o kwotach, filozofii, utopia? Bo hip-hop zgubił sens w tym, po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Rozumiesz, nie gram, by mieć szyk czy względy, nie mam nic, co by wyróżniało mnie ponad przeciętnych. I to tyle na ten temat, mam się wozić w teledysku w pożyczonych BM-ach. Nie po to, by kariera miała coś, rać karierę, jeśli to, co pokazuje światu, nie oddaje ciebie, wróć. Bo ginie hip-hop, a miało być tak pięknie tu. Chuj, wciął imprezy i ślad wydanych zysków, bo jak ziom ma wierzyć słowa pijanych artystów? Czy mamy taki szku? Wywijaniu tyłków małolatych odwalonych na szmaty z teledysków. Co poza tym? Pomysłów jak na liście życzeń. Polska, nie Brooklyn, by błyszczeć jak Jupiter. Nie jednego tu stłukli, choćby za lepszą brykę, ziomek, życie. Tu się w bogactwa nie wierzy, sprzedaliście hip-hop, teraz oddajcie kredyt. Liczyły się rymy, flow, sample, teksty, bity. Dziś liczy się show, znaczy dla tępych chipy, czyli kurwy. To zaoferować w czasach trudnych, głodnemu nic nie mów. Jesteś pierdoloną częścią systemu, od złotówek do jenów. Dla partii czy brawo, ten kto płaci, ten ma, bo dziś hajs jest podstawą, która działa tak dobrze. Zmienia mózg, zmienia wzrok, zmienia ideologię. Tak hip-hop zachorował na złotą gorączkę, prosto ze złotych gór. Jak znasz tą historię, jeden grosz na szczęście może się przyda, to ten rap, którego firmy bały się wydać. Mam się czuć winny, chyba nigdy, bo w rapie widzę miłość, a nie liczby. Czaisz? Nie chcę liczyć na to, co mi da za ich, za nic. Nie dam się omamić, hajs płonie, ty zostaniesz z niczym. Ja będę miał wolny czas w głowie. Tak to jest, bałuty teofilów za tym. Jedna miłość, jeden cel dla świrów. Klasyk to jest hip-hop, nie disco, pierdol klimat. Tylko czekam na duet Lerek Mandaryna. Noże za pasem, miecz u boku błyska. Czy tego chcieliście? Noże za pasem, miecz u boku błyska.